Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'nin sponsorunu sunduğu Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Şimdi bu herifler günün gazetelerine bakıyoruz diye biri başlayacak Japonya, öbürü Belçika diyecek ama günün gazetelerinin ilk sayfasından son sayfasına bütün köşe yazarlarına kadar değindiği konu belli. Dün sabah saatlerine itibaren bunun görüntülerini televizyonlarda izlemeye başladık. Fotoğraflar hemen internet sayfalarına düştü. Akşam haberlerinde tekrar tekrar 1 Mayıs'taki tatsız olayları, gazlar içinde koşuşan insanları, kaldırımlarda kafası tekmelenenleri gördük. Bunlar hakkında yorum yapmak bizim normalde yaptığımız şey de değil. Sabahın köründe yine sinirleri zıplatmanın alemi de yok. Teknik bazı sorular soracağım ben arkadaşlarım. Bu konularda tecrübeli Oktay Jandarmalık yaptı çünkü. Jandarmalık mı? Yani jandarmalık olarak şey askerlikte jandarmaydı. Bu toplumsal olaylar konusunda. Bir tabii. Şimdi bu hani taksimin olmamasının sebebi trafik aksar, dükkanlar kapanır falan gibi şeyler vardı. O oldu zaten. Bir taraftan provokasyon diyorlardı. Bu provokasyon sadece Taksim'de yapılabilen bir provokasyondu galiba. Çünkü saatler süren diğer yerlere yapamadılar. Bir de olsaydı ne olacaktı yani? 1700 bomba yerine 50 tane eksik 60 oldu. Tane daha mı fazla mı atılması gerekiyordu provokasyon? Çünkü elde çünkü belli stoklar dahilinde yapılabiliyor. Bir de Taksim'de olsaydı belki hastanelere daha az bomba gelirdi. O civarda bir aşağıda bir tane Taksim bir Alman şey hastanesi var aşağıda. Yani belki oraya gelirdi, orada lösemili çocuklara az gelirdi. Neyse artık önümüzdeki yıllara bakacağız diyerek biz Belçika haberlerine dönelim, buyursunlar. Zaten bir gazete şey yapmış, onu gördünüz mü? 2 sene önce 1 Mayıs. 2 sene sonra 1 Mayıs. Geçen sene 1 Mayıs, bu sene 1 Mayıs falan diye böyle 3 senenin bir fotoğraflarını çıkarmış. Hangi gazete hatırlatan mı? Neyim? Bari böyle... o zaman göndermesinler fotoğrafçı falan. Yazık kaç tane gazeteci dayak yemiş. Telef oluyor diye mi diyorsun? Yani kolu kırılan falan var. Şimdi aynı fotoğraf koy işte. Yani... 3 aşağı 5 yukarı. Ha yani o eylemci yüzü de belli. Polisler de zaten gaz maskesi. Onların da kimliğini şey yapmış olmuyorsun. Eski fotoğraflardan böyle kimliği güzel bir kolaj. Edilemiyor zaten biliyorsun. Yani edilmesi gerekli mi o da ayrı yani. Şu yaptı mı diye kaç tane şey varsa. Yani geçen seneki o tokatlayan yaşlı vatandaşı tokatlayan polis kimliği arandı ama bulunamadı maalesef. Hakikaten de o sonra gelmiş bu... ama özür dilemiş. Özür dilemiş. Çok mahcup oldum diye özür dilemiş. Buyurun efendim, Belçika'ya tamam. Dönüyoruz. Belçika mı? Ne? Çok istedi çocuk. Hiç de Belçika'da haber vermiyoruz biz ya genelde. İngiltere oluyor, Japonya oluyor. Çin oluyor ama Mersin bu kez. Mersin ticaret borsasını biliyorsunuz. Tabii MTB. Canım, ticaret borsaları. Mersin ticaret borsası MTB. Maalesef yani... ekonomiyle ilgili bir haber vereceğim ben. Ekonomiyle ilgili. Mercimekten sonra fasulyede de zam sinyali varmış. Mercimekte yoktu pirinç, ki pirinç. Olmaz mı oğlum, oğlum bu ülkede mercimek... biz yıllarca en az 30 yıl bu ülkenin mercimek stoğu vardı. Bırak Oktay yalan söyle, provokasyon. Mercimek fiyatı artsa ne olacak? Baklavayı mercimeksiz yaparız, bitti gitti. Abi pirinçten sonra mercimek tavan yaptı ya. Mercimekten sonra da şimdi fasulye yapacakmış. Ya arkadaşım bir şey sorabilir miyim? Bir insanın tükettiği pirinç miktarını bana söyler misin? Bana ayda ne kadar pirinç tükettiğini söyle. Ya pirinç konusuna dönme tekrar ya. Mercimek. Ne kadar mercimek yiyorsun Oktay? 4 tane o gün yedim. 3, 8, 10, 19, 20 tane falan yiyorum ben. Abicim bunun diyelim ki bunun kilosu ne ki kadar? Ki benim iştahım açıktır biliyorsun ya. Mercimeği yani. De ben yeşil mercimeği ararım ama... herhalde 2 yıldır falan yememişimdir yeşil mercimek. Güzel bir yemek ama hiç yani sofradan neden? Mercimek eksik. Neden? Ama mercimek de bir taraftan hem ucuz hem de protein deposu. Öyle bir durum var. Tek esprisi vardı bunun, ucuz olması. O da pahalı olunca mercimeğin ne esprisi kaldı? Git et al daha iyi. Adam doğru söylüyor. Hem adam ucuz, çok güzel söylüyor. Hem de neden? bir şey yapılmadı, bir şey faaliyete. Ne faaliyeti? Bir zamanlar mercimek Ayşe vardı, hatırlıyorsunuz. Mercimekli Ayşe miydi? Mercimekli Ayşe derlerdi. Mercimek teyze vardı ya, Ayşe bilmem ne. O şimdi yeni yeni reklamlara çıkmaya başladı, gördünüz mü? O kadın affedersin hala mı? O işte o şey... Bir ömrü mercimeğe adayanlar. Margarinin çevresinde oturan dört tane bir alakası bir dört tane adam var ya, onlardan biri mercimekli Ayşe olan işte. Mercimekli Ayşe falan değildi o kadının ya. Mercimek bir teyze. Hanımcık bir kadın. Mercimek teyze falan diye isim takıldığını da hatırlamıyorum ben. Takıldı. Deli falan diyorlardı ama öyle... Mercimek o kadının sesi biraz şeydi. Çok mu sigara içiyordu artık, ne değilse böyle şeyler. Şimdi böyle mercimeği... Ha işte tamam o. Onu böreği koyacağım. Hayır, börek de değil, baklava yapacağız. Çok güzel, lezzet, bakın içine biz düşelim yine... Çok lezzetli, afiyet olsun. Böyle böyle anlatırdı. Bir de onu yapmaya çalışırdı evdekiler de. Ne rezillikler yaşadık. O zaman mercimek dükkanları çok neydi popülerdi. Neydi o kadının adı? Mercimek teyze değil miydi? O kadının adını. O kadının adını. Yaşadığı yeri. O popüler mi oldu tekrar? O tekrar çıktı işte. Oğlum, o kadın tekrar popüler olduysa bittik biz. Popüler değil, 4 kişi içindeki yemin o kadın. Yemin ediyorum bittik biz. O şimdi o zaman yanıyordur o derdine. O kadar mercimeği stoklasaydım neler neler yapardım. Yani, nereden bilsin yani mercimeğin fiyatının artacağını bir anda. Doğru. Yani. Adam doğru söylüyor. Işte. Mercimek borsası kan ağlıyor. Abi ben yine uyarımı yapayım da. Mercimeğe mi yüklenelim Oktay? Fasulye, mercimeği menkul kıymeti olarak mı göreceğiz? Spekülatör Oktay Demirci. Spekülatör. Ve aynı zamanda provokatör. Ekonomi provokatörü. Ekonomiyi provoke ettiği gibi mercimek konusunda da spekülasyon yaptı. Ekonomi profesörü. Buyurun Fahir Bey. Efendim, o zaman ben şimdi bugün pek çok insanın doğum günü kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Törenlerle kutluyoruz ama tabii ki bir şeyin daha doğum günü. Mail ne maili? E-maili olabilir değil mi başka? Ne maili? She maili başka? Şey mi? E-maili. Şeye mail mi? Ne maili mi? Aşka maili mi? Aşka maili değil. Spam maili. Bugün 30 yaşına bastı. Spam maili. Spam mailim. 30 yaşında bu 3 Mayıs nasıl 1978 senesinde Amerika'da 400 kişiye gönderen psikopat İlk spam maili olarak kabul ediliyor. 30 yıl önce e-mailisi var mıydı ya? E-mailisi yok muydu? Mektupla gönderiyordu abi. Varmıştı. Mektupla gönderiyordu. Mektupmuştu. Basıyordur printer'dan. Varmıştı da onu basmıştı. Spam maili yazıyordur tepesine, gönderiyordur. Tabii o 400 canım. Kişiye göndermiş işte. Bu arada bu kebapçıların posta kutusuna koyduğu şeyler de spam. Spam oluyor değil mi? Tabii canım. Doğru. Bunları bir tane kibar yapan bir... şey var şimdi. Allah'a var diyorsun. Hakikaten onu İnternet toplu olarak mi? Böyle güzel bir zarfla koyuyor. İhtiyacı olan alsın gibi. Hepsini bir arada koyuyor. Olduğu gibi alıp bizim kapıcı atıyor çöpe. Daha güzel. Kolaylık oluyor en azından. Bir tane güzel bir yapı market bunu böyle yapıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kolaylık oluyor. Aman ne güzel. Ama o da olmasa hiçbir şey görmeyeceğiz posta kutusunda. Vallahi haberimiz yok. İki tane kıytırık zaten böyle incecik şeyde geliyor. Elektrik su faturası. Yani o görünmüyor bile posta kutusunda. İyi ki o şeyler geliyor. Bir rengarenk, bir kırmızısı oluyor, mavisi oluyor falan. Ben şeye çok özenirdim. Eskiden filmlerde böyle adam posta kutusunu açar, içinden bir tomar çıkar, böyle zarflar. Fıtıt onu alta koyar, ona bakar, cırt açar bakar falan gerisi. Ulan bir bak, bir merak et, nedir o zarfların içinde, şey mi var, bomba mı koydu, ne etti, bir bak. Spammiş işte onlar. Spammiş onlar ablam, spam. Demek ki bu spam ismini nereden aldığını ben anladım. Şimdi 1000 tane reklam gönderiyorsun. Bir tanesi belki tutuyor ya. Evet. Böyle 1000 tane giden spamlerden bir tanesi hedefine ulaşıyor gibi. O bir tanesi de galiba en hızlı olanı benim. En hızlı benim ve en çarpıcı en olanı. En kuvvetli olanı. En kuvvetli mi? Tabii. Mesela onu böyle biraz böyle meşakkatli bir hale sokarsa o kesin kazanır. Ama böyle zayıf bir kağıdı böyle bir şey o olmaz. Acaba o mu ya bu adamın bahsettiği 78 yılındaki o spam? Tabii 400 kişiye göndermiş dedi. Tabii canım, ilk zaten bu spam mail diye gelmiş. Manyak adammış. Nereden atmış peki bunu? 400 maili böyle yüksekçe bir yerden. Tabii canım, 400 kişi atmış. Yukarıdan atmış. O öyle dağılmış, saçılmış. İlk eş öyle. Eş zamanlı mı atıyor 400 kişisine de? Aynı anda. Yani aynı anda mı oluyor, yoksa mesela bir gün yemek yiyor falan, uyuyor, yatıyor, kalkıyor. İkinci gün. Hayır, aynen. Ben sana tarih veriyorum şeker. 78 dedin. 3 Mayıs 1978 dedim. Yarın bunu kutlayacağız yani. Bunu kutlayacağız ben yani. Ben o zaman yarın gönderiyorum 1500 kişiye aynı zamanda şeyi. Ya bu gazeteler manyak, bugün 2 Mayıs. Tamam, yarın işte kutlayalım. Yarın kutlayacağız önce. Törenlerle. Ha, şimdi ne haberdar ediyorum. Bir de hafta sonu modern sabahlar nasıl? Bunu şeyde kutlayalım, NADA'da kutlayalım istersen. NADA'da kutlayalım ama provokasyon varmış. Provokasyon. Hamburgerin 9 milyon olduğunu protesto eden bir grup insan gelecekmiş. NADA'yı sen çevirsene ya. Ne diye? Mercimek evi yapacağım ben. Açık Mercimek olduğu için kapalı. Mercimekçi, pirinççi. Çok önüme güzel. Çuval çuval pirinçleri koyacağım. Koyacağım taburemin de önüne. Bana öyle oradan dartıp dartıp vereceğim. Daha çok para var ya. Ne uğraşıyorum ben orada bilmem nesiyle falan. Ya, öyle falan. Antin kuntinde müzik çalmaya çalışıyorsun hiç. Bir taraftan. Buyursun ama lounge çalmaya devam ederim. Lounge'a devam. Lounge'a selam, yolumuza devam demişler. Ben biraz rock'n'roll çalayım size. Hayır, rock'n'roll, rock'n'roll bu saatte çekemez. Hayır, onu neden söylüyorum biliyor musun? Biraz rock'n'roll'la bir neşemizi bulalım. Ondan sonra devam edelim. Ben gazete, de bu arada sana kant yaptım mutfakta. Oh, Ege, canıma da değsin. Hayır, istersen sonra da yaparım. Oh be! Chuck Berry! Go, go! Go, Johnny, go, go! Roll over bit over. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yersiz yapılmış bir espri. Nedir Fahir? Şeyden beterdir. Yersiz espri. Adamı var ya. Hop geçti Ege. Çaysız yapılmış bir kahvaltıya benim benzer. Doğru söyledi adam. Çocuksuz bir ev gibidir. Bravo Fahir, sen de doğru söyledin. Şimdi evet, veriyorum haberin başlığını. Hoppa! Kesildiğinde evet. Nokta eksikliğini hissettiğimiz bir şey. Kesildiğinde yoğurt kesilir mesela, sıcak sıcak şeye koyarsan yoğurdu kesersin. Ama normal bir şeyde soğuktan kesildiği şey... zaman, makul bir miktar kesildiği zaman da sağlıklı olan şey nedir? Evet, kefir. Ne olabilir, ne olur? Ne olabilir, ne olabilir? Kesildi. Ama birazcık çok da değil yani. Ağaç mı? Çünkü budama. Budama mı? Ağaç. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Bazısı da ama başka yeni bir hayat, yeni bir kimlik için tamamen de ağacı mesela budayabilir. Yeni bir ağaç dikmek için. Yeni bir ağaç. Veya tersine bir ağaç. Mesela bu arka bahçede tam öyle ter oldu. Tamamen ağaçlar kesildi. Kesildi. Ne kadar güzel. Bir süre budanmış. İyice yukarı çıkmış budanınca ağaçlar. Sonra tamamen kesildi. Sonra tamamen kesildi. Öyle mi oluyormuş? Budanınca daha mı uzuyormuş? Ben de öyle yeni öğrendim. Kesildiğinde nokta nokta nokta elma. Nedir? Buyur canım. Elma mı? Evet. Nasıl elma ya? Da üçüncü kelimesi işte başlığı. Kesildiğinde üç nokta kelime, nokta bir başlık. Elma. Kesildiğinde yok olan nokta elma. Nokta elma. Yok, oraya tek bir tane koyacak. Kesildiğinde... Onun gibi bir şey. Mantıksız bir cevap ama güzel bir cevap. Evet, onun gibi bir şey. Kesildiğinde nokta nokta. Ağlayan elma. Bak ne kadar romantik. Romantik. Kesildiğinde moraran elma. Moraran elma. Kesildiğinde kusan elma mı? Kesildiğinde küsen elma. Bak. Kusmada ısrar ediyorum. Elma mesela şöyle bir şey canlandırıyorum gözümde. Bir ev hanımı. Size elma keseyim mi? Aa, kesti ve kustu. Elma kustu. Ne elma oldu, elmayı kestin mi? Kestim de kustu gibi. Ne kadar kestim, güzel. Kestim kustu. Kaptan kustu gibi. Bir dakika ya, elmayı kesen mi kusuyor? Ben elma kusuyor diye düşünmüştüm. Elma kustu. Elmanın kendisi kusar. İşte çekirdeğini kustu. Hakikaten. Ayran lekesi nasıl kusarsa. Elma da öyle kusar. Aslında kusturan da olabilir. Kesildiğinde kusturan elma. Doğru. Bak, bence bu daha şey. O zaman bütün elmalar kesilmeden. Çünkü zaten ne... Yenir. Şimdi kesildiğinde kararmayan elma yapılmış Avustralya'da. Limon. Hayır, dur ben vuracağım. Şu anda tahmin ben vuracağım alma. Bir tane vuracağım. Tahmin ben. Süreniz bitti arkadaşlar. Hiç elma yemeyen bir insan olarak. Evet. Ben bile kesilmiş elmaya limon sıkmanın elmanın kararmasını engellediğini biliyorum. Eğer Avustralya'daki. Evet. Avustralya'da mı yapılmış Avustralya'da. Bu arada? Avustralya'da. Dünyada. Dünyada. Küresel ısınma. Ma. Kanser hala devam ediyor. AIDS gibi hastalıklar için harıl harıl araştırma yapılırken bir grup bilim adamı ben bu elma konusuna ağırlık veriyorum diyorsa helal olsun. Çok özür dilerim başka ama. Başka işimiz gücü yok. Elma iyidir, elma daha önemlidir. Dediyse bravo diyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey sıkılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Üstelik genleriyle de oynanmamış bu elma. Elma da araştıracağım. Elma iyidir elma. Elmayı araştıralım. Kütür iyidir. Sadece oksitlenmeye karşı direnci arttırılmış elmanın. Oksitlenme dediği de biliyorsun kararma. Paslanma be. Pas gibicesine. Direnç arttırılmış. Neyle arttırılıyor bu? Metan gazıyla mı? Veriyorlar hormonu büyük ihtimalle. Herhalde hormonla. Limon lan, limon işte. Limon işte. Abi kesilmeden önce mi içine limon mu onun, sıkıyorlar? Bari, onun dibine bir limon sık. Limonu kestiği bıçakla yıkamadan elmayı kesmiş. Ben de yedim onu. O da ekşi ekşi geliyor adamın ağzına. Sinan Çetin'e fenomene çıksa ya bu projenin sahibi. Sinan Çetin'e çıksın. Valla büyülü elma diye satılmaya başlanmış bile. Seneye de Türkiye'de gelecekmiş. Türkiye'ye de büyülü elma. böyle bir şey. Hazırlıklı olun. Onu... Sonra böyle kesilmiş bir elma görürsünüz mutfakta. Anam, kararmamış olur. Şaşırmayın. Geçersin karşısını ne zaman kararacak, ne zaman kararacak diye saatlerini harcarsın orada. Git onun yerine bir kitap oku. Dalga geçiyorsunuz ama o şeye çok iyi geliyormuş. Öt bağlıyorduk ya, ona elma bağlayacak mısın? O elma hepsini alıyormuş. Oksidi. Oksidi hepsini. Emer. Somurur somurur. Somuruyum mu? Somuruyum mu? Ne güzel arkadaşlarım var ya. Evet, ben faizim. Şimdi New York, New York. New York, New York deyince aklımıza hangi şehir gelir? Elbette New York. New York'ta geçen gün müzayede yapıldı. Ablam neler satıldı neler. Ben biliyorum onu. Neyi? Biliyorum, müzayedeyi biliyorum ben. Maili geldi bana. Mailim mail. Devam et. Maili meccali okudum. 960 dolara bir şey satmışlar. Çok geldi de sadece. Ama 960 dolar gazetelere haber oluyorsa. Ama küçücük bir şey ya. Küçücük bir şey. Şöyle şöyle dinozor kakasını satmışlar. Tamam. Kabahati iki parça. 130 milyon yıllıkmış ablam. Dinozor. E ucuz gitmiş o zaman. Yemiş. Ucuz gitmiş hakikaten yani. Erik yiyince de mülayimet yapmış. Sen onu böyle pıtır pıtır rahatlayınca tabii o sırada tabii göktaşları möktaşları derken boynu devrilmiş altında kalmış. Ama hayır, dinozor bulamıyorsun, kabahati vuruyorsa. Tabii canım. Bence saçma bir şey. Daha bile pahalı olmuş. Şey bence ya. O kabahat dinozor kabahati değil. Yok. Çok özür dilerim o parayı verene. Bir şey söyleyeyim mi? Hayal kırıklığına uğratmıştım ama. Böyle şey var. Hayır şey var ya. Bunu al, dinozorlar neyle besliyor? Mercimek yiyorlarmış oğlum. Çok enteresan yani mercimek, bulgur, pirinç. Neyi enteresan olduğunu ben anlamadım. Yani yiyor, onlar duruyormuş işte böyle böyle hazmetmemiş midesi hayvanın. He. Böyle böyle çıkarmış, yediği gibi çıkmış, çok affedersin. Dinozor sana. Kabahati üstünde daha fazla yorumumuz varsa alalım. Vallahi taksit var. Ben sana söyleyeyim, 71 yaşındaki bir başka amca almış zaten bunu. Hep demiş kendi kabahatimi yiyorum. Biraz da bunu yiyeceğim. Parasıyla değil mi demiş. Evet yani bu Amerika'nın zengini de güzel oluyor. Sefa sürmeyi biliyor. Doğru adam. Zengin olacaksan Amerika'da olacaksın demiş. Ben de zengin olacağım. Ben de yiyeceğim. Yemeyeceğim. Evet Fahir, ver abicim. Ablacım daha doğrusu. Ablacım mı? Ablacım derken? Ablam. Ablam ver oradan bir tane haber ver bakayım. Hafta sonu yağmur var. Herkesi uyaralım. Nasıl kararmayan elma konusunda uyarıyorsak. Yağmur konusunda uyarmak lazım. Hava durumudur. Hakikaten. Ne yaman bahar yağmuru. Bahar yağmuru dediğin şöyle bir iki yani çiçekler bir neşelensin falan diye yapılır. Ondan sonra da durur. Ama öyle bunu... yapılır derken Egeciğim. Organizasyondan bahsediyorum. Bu artık hakikaten yavan bir organizasyon haline geldi. Bahara girdik, yok yağmur, havalar yine soğuyor. Bak. Yani bunu kim, bunun başına bir iki kişi, biz meteoroloji mi olacak, belediye mi olacak, valilik mi, kimse. Senin hayal kırıklığın bundan kaynaklanıyor işte. Hava durumunu yani, çünkü kar yağdığı zaman da mutsuz oluyorsun ya sen. Evet. Bu yani hava durumunu bir organizasyon gibi düşünme. Yani bir sürpriz gibi düşün. Ama birinin organize etmesi işte o yüzden. Plansız, plansız. Sürpriz nereye kadar? Bence bu üstlenecek kişi meteorolojidir. Meteoroloji olmaz. Meteorolojinin bin türlü işi var. O kadar çalışan ama hangi biri uğraşsın? Adama demezler mi meteorolojiye? Yıllardır hava hakkında en ne fazla biliyorsun? Sen atıp tutuyorsun. O zaman madem bu kadar biliyorsun kendim düzenle demezler mi? Ulan oğlum. Bu eleştirilere karşı bence en güzel şekilde şöyle şöyle. Bunu yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. İlkokul birinci sınıfa gir. Orada mevsimler tablosu var. Var. Çiz onun üstüne. Onun üstüne şş, şş, şş, şş. 1 Mayıs daha 1 Mayıs'a gelmeden 1 Nisan'da bahara girildi. 20 ve üstü derecelerde. Perşembe, çarşamba, perşembe günleri. Doğru. İlk haftalarda bahar yağmurları. Hafta sonunda bunu bırakmayacaksın. Ya bunu böyle bir meteorolojide artık yetkililerin sağda var ya. Bir sıcaklık hissediyor musun Oktay? Meşaleler geliyor. Niye yağmur bombaları falan filan yok mu bunlar? Yağmur bombaları değil, gaz bombaları. Alev topları buraya doğru geliyorlar. Eyvoo gene güzel güzel bir bir günah keçisi isteniyor. Ve küçük günah keçisi. Ya bu şöyle bir şey abi. Şimdi sana mektup geliyor mesela. Evet. Nereden? Mektubun belli değil. Nereden geldi? Spam mı? Spam mektup geliyor. Çok güzel söyledin. Ve bunu kim getiriyor? Post. Postane görevlisi. Yani bekçi post değil. Man. Neydi o? Post. Man. Postacı. Postacı da getirmiyor ki o bütün o ilanları bir tane zibidi getiriyor. Abi bizimki çok efendi çocuk. Bizimki zibidi. Bizim zil çalıyor. Bizim zil de altta ya. Posta diyor. Sanki posta hakikaten. İki tane kebaba. Bizi de deneyin. Bir şey. Denediniz, sevdiniz diye bir ilan gelmiyor. Bizi de deneyin. Biz de kebap yapıyoruz. Salaklar. Kimse kebap. İşte böyle. Aa, iyi oldu, onu hatırlattın. Neticemi unuttum ben. Evet, ver Fahir. Bana mektup geliyor dedin. Ha, sana mektup geliyor. Nereden geldiğini bilmiyorsun. Bilemem. Ama içinde yazanlar hoşuna gitmiyor. Ve çok özür dilerim. Oradaki postacıyı suçluyorsun. Senin yaptığın bu Ege'cim. Wow. Neden suçluyorsun postacıyı? Well, sen peki nereye? Ben o zaman postacıya şöyle seslenmek istiyorum. Hmm. Postacı kardeş, bunu okudun. Hmm. Getirmeden önce. Evet. Canımın sıkacağını biliyorsun. Niye gene getiriyorsun? Ne yapsın abi? Getirmesin, yırsın alsın. Öyle postacıya can kurmam. Ben hakikaten şöyle benim postalarıma baksın. Canımı sıkacak şeyleri getirmesin. Yani hiç. Şu mu? Mesela hafta sonu yağmur yağacağını söylemesin. Söylemesin bana. Bak evet, bu olabilir. Bu olabilir. Onu da çok güzel. Ben şimdi onun sıkıntısını yağmur yağınca hissediyorum. Sen yanlış düşünüyorsun. Bu işi muhtarlıklara vereceğiz. Muhtarlar bilir kimin neyi nedir. Çocuğu askere mi gidecek? Hava durumuna mı canı sıkılır? Bilmem ne mi, on anası mı hasta, danası mı bilmem ne. O hepsini bilir, onu vereceğim muhtarlığa. Muhtarlık gelecek, senin kaydını neyi alacak. Ona göre işlemini yapacak, sana belgeni verecek meteoroloji. O nüfus kayıt sureti var. O aynısının bir değişik modeli, yine küçük. Oradan da ben demiyorum ki öyle çok vatandaşlık numarasıyla halledilebilir yani, bu. Yani işte bu kadar. Uzatmaya gerek yok. Meteoroloji.gov.tr miydi? Meteor.co.uk. Ona gireceksin. Vatandaşlık numaranı vererek hava durumunu. Bu yer çok değil. İki günah keçisi istiyorlarmıştı. Evet. Bak şimdi, ben size sistemi anlatıyorum. Orada güzel bir sistem Oktay bence. Şimdi o zaman şey yapalım. Bu bir enerji meselesi olduğu için. Sevgili dinleyiciler. Evet. Siz de meteor.gov.tr'ye girin. Ve bu anı MMS'le bize gönderin. Böyle miydi fenomen? Bence fotoğraflayarak. Fotoğraflayın. Gerekirse MMS'le. Evet. Veya kamerayla çekerek. Onu sizi da haftaya bugün yayına alacağız. Bak kaşıklar şu an meteor.gov.tr'ye girdi. Ege şu anda meteor.gov.tr'ye girdin mi? Ben şu anda girdim. Bak girdin. Çıktı. Welcome to the meteor.gov.tr yazıyor. Evet. Çok güzel bir site. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Bak bölgeler, kurumsal, havacılıkla ilgili. Efendim çeşit çeşit şeyler var. Evet. Burada ben bir boşluk arıyorum. Vatandaşlık numaramı girmek için. Yok. Yok. Yok. Ben buraya vatandaşlık numaramı gireceğim. Yok oldu, yok. Evet. Sistemi anlatıyorum. Vatandaşlık numaramı girdim. Çıt çıt çıt çıt çıt. Ondan sonra da istediğiniz hava durumu. Oradan işte 30 diyeceğim. Başkası diyecek 27. Ortalaması alınacak ona göre. Ama şey de koyalım, opsiyonel. Parçalı bulutlu, az bulutlu, açık, güneşli, yağmur. Tabii yani bunlar şimdi seçilecek. Seçilecek. Öyle hani baskıcı bir şekilde. Bugün güneş olacak. Bugün hayır şey, tabii hayır ki. Orada mesela senin bir hakkın olacak. Anket gibi mi yani? Anket gibi de anket. Ama bazı yönlendirmeler de olacak. Ha. Mesela barajlar boşalmış. Dolsun. O zaman dolsun yağmur mu? Zaten hayır, opsiyonel olmaktan çıkacak yağmur. Mecbur. Hayır öyle sabit değil. Olacak onu gibi. Şöyle yapacaksın. Barajlara da şey bak. Orada barajın nasıl bak, bir televizyon kanalında gösteriyor. %1 dolu, %5 dolu falan gibi. Oraya mesela bir miblağ bağış gibi düşün. Bir bağış gibi. 5 lira 10 çok lira güzel. Çok fazla bir şey. Onu vererek orada baraj seviyesi doluyor. Barajı dolduruyor. Neyle dolduruyoruz? Su eksildi ama parayla dolduruyoruz. Çok özür dilerim. Ne ya? Çok mantıklı bir sistem. Benim anladığım şu. Benim sokağa yağan evet yağmurdan. Ne karım var? Yeni yıkanan arabanın üstüne yanan yağmurdan. Ne karım var? Baraj ne faydalanıyor? Ne karım var? Onun yerine saçma sapan yerlere, kırlara, güzel parklara, çocuğu götüreceğimiz parklara yağan yağmuru olduğu gibi. Oluk oluk mu? Oluklarla, şehrin içine yapılacak oluklarla ve büyük şemsiyelerle. Büyük. Ama büyük ve şeffaf şemsiyelerle. Neden? Güneşi de alsın. Almasın, evet. Ve delikler, büyük delikler. Hocam sere etkisini de ortadan kaldıracak. Vantilatörlerle, ben büyük vantilatörlerle. Güneş ışığından alacak enerjisini vantilatör. Tabii o ki. Su akarken oluktan fır fır fır vantilatörü ve döndürecek. Ve şehir içinde şelaleler altında ıslanabilmemiz için. Ve ben o anda çok ıslak tişört yarışmaları. Halkı buna daha da sempatik kılmak için. Şu anda aklıma geleni söylüyorum. Islak ıslak. Ama yani, bunun için vatandaşlık numaramızı gireceğimiz yani bir yer ya. Yok. Bir küçücük yer ya. Şu parmak kadar. Bence eğer hakikaten hep birlikte meteor.gov.tr'ye girersek aynı anda bak, bir nokta çıkacak. Başladı. Bir nokta çıkacak. Boşalacak bir yer. Ve orası İl böyle ve ilçelerimizde hava girdim bak size. Hızlı erişimden girdim. Yaz bakayım oraya. Ya hızlı erişim ne abi? Abi notlar diye bir şey yok mu o sayfada? Notlar diye. Yok, dilekler ve istekler tipi var. 5 günlük gir. Hava tahmini. Oraya gir. Bak 5 günlük. Ankara merkez. Nereden gir. Girdiysen hemen orayı çıkarıyor. Bu kadar da şık bir software var. Bak nasıl? Ne diyor? Son durum. Cuma günü 14.2 sıcaklık. Bulutlu. Nasıl? Nem %49. Nem mi? Hı-hı. Çok nemli. Biraz kurutmak lazım. Ayarla onu. Fazla bu... nemde zarar yani. En nihayetinde. Yarın 7.22, 8.17, 7.18, 7.16, 6.15. Şimdi 5 günlük hava tahminini. Madem baktın şimdi. Bak. Şimdi bununla burada artık biraz halkla ilişkiler. Bu meteorolojiyi de böyle saf bilimi olduğu gibi verileri aktarmak. Olmaz. Gibi. Baktın kötü gidiyor havalar. Giz diyeceksin bu abi. Yarın çok güzel falan diye. Ondan sonra onu arada şeyler. Pazartesi bak çok güzelmiş hava. Pazartesi gününe itibaren sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor diyor. Kaç dereceymiş? Oku bakayım. 16 derece. Cumartesi, yağmurlu pazartesi pazar, günü. Pazar günü ne? Pazar günü yine yağmurlu. Bak ne o? Yağmurlu işte evet. Genel Türkiye'ye bak bakayım. Genel Türkiye'ye bak ama beni ilgilen. Ben ne yapacağım? Her gün hava durumuna göre o olduğu gibi akbaba nakliyatla sağa sola mı dolaşacağım? Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Anadolu hafriyattan kamyonla geleceğiz yani. Hayatımız kamyonda mı geçecek? Onu da doğru söylüyor. Ne yalan söyleyeyim. Çok güzel bir sistem. Tıkır tıkır işleyecek bir sistem. Alacak meteoroloji veya muhtarlıklar. Bunu alacak olduğu gibi. Olduğu gibi. Senin muhtarda bir tanıdığın mı var? Bir çıkarım var. Ama dürüst söylüyor. Abla muhtarlar bir toplumun temel direğidir. Direği. Direğidir. Direğir ilçesi. Evet. Evet. Kapat ablam o meteoroloji sitesini. Yeni site açıyoruz. Çok özür diliyorum. Şerifli site gezmeyin. Şerifli Koçhisar'ın da Ankara merkezden hiçbir fark yok. Bunu da açık açık söylüyorum. E tabi canım. Ha Şerifli Koçhisar ha Ankara merkez. Niye fark olacak ya? Etimeskut'a bakıyorum. Bir tek fiyatı. Etimeskut. Markası aynı yani. Etimeskut biraz daha bile soğuk. Peki'cim çok teşekkür ediyoruz. Mamak nasıl? Mamak nasıl? Mamak Ankara merkeze giriyor. Çankaya'ya bakıyoruz. Peki yeni mahalleye bakalım. Başka bölge hadi bölge. Hadi bir haber ver Fahir. Vereceğim ya. Ablam. Şimdi bak o zaman çok güzel veriyorum. Polatlı. Soğuk. Amerika'nın ünlü sihirbazı. Fenomen deyince aklınıza gelen ilk isimlerden biri olmalıydı. Ricky Martin. Bir müzik sihirbazı. Çok güzel Oktay. Hugh Hefner. Çin Kore'ye mi? Bir erotik sihirbaz. Çok güzel iyi gidiyorsun. Onu bir kenara koy onunla ilgileneceğim. Piyano virtüözü doğru. Piyano virtüözü. Gitar sihirbazı. Kim? David. Çalan adam. David. Copperfield. Blaine. Aman suyun altındaki nefes haberi mi? Valla 17 dakika 4 saniye tuttu. Ne güzel kitap suyun. Dün gece, gelseydin onu şey yapardı. Dünkü sabah bir yayına gelseydin bu haberi belki incelediğimizi peki, ve yavan bulup üstünde hiç konuşmadığımızı da bilirdin. Peki şunu da söyleyebilir miyim? Bu devamı hayır, var. Çok özür dilerim. Yayına gelmiyorsun. Peki. Ya keyfimden mi gelmedim? Bir şey söyleyeyim. Keyfimden mi gelmedim? Şimdi beni bahtırıyorsunuz burada ya. Kendi zevkim, kişisel zevkim ve çıkarlarım için mi gelmedim? Hep sizler için. Hep sizleri düşünerek. Böyle bağırdıktan sonra ben daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim için sen kazandın. Peki tebrik o ediyorum. Zaman. Sen kazanmış peki, oldun. Peki. Ben seni. Madem öyle. Madem öyle. Ekürü. Bir klavye düşün. Hı. Bir de kabahatini nereye yapıyorsun Oktay? Gazetem. Çok güzel. Klozet kum. Mi? Ne? Bak Ege kumu yapıyor mesela. Kedi kumu. Ne kadar? Kedi kumu. Ha kedi kumu he Ege kumu. Yapıyor çocuk. Sen nereye yapıyorsun? İnkumu mu? İnkumu. Bak o da güzel yerdir. O da güzel Lincoln'u. Yer. Lincoln mu? Lincoln. Değil mi? Galatasaray'la Lincoln'u. Yine döndün dolaştın. Döndün getirdin dolaştın lafa. Gene getirdin lafa. Nereye yapıyorsun? Araştırmacılar, lazım? İngiliz araştırmacıları. Bu arada Lincoln deyince aklıma geldi de Galatasaray galiba Sivas Spor'la oynuyormuş bu hafta sonu. Evet. Siz Sivas Spor'un teknik direktörünü hiç gördünüz mü evet, fotoğrafını? Evet, kuaför aynıydı affedersin. Daha yeni burada şeyde kestirdi, Şahin'de. Şahin'de kestirdi. Hadi canım. Tabii. Gerçekten de bu kadar havalı bir teknik direktör görmedik. Tebrik ediyoruz Şahin'i. Yepyeni bir eserini daha televizyonda görmüş olduk. Bravo. Evet, geçelim Kumkent'e. Kumkent'e, İngiltere'de yapmışlar araştırmayı. Çünkü adam... Kim Kumkent? Kim Kumkent, kim kum gelse de dans etsek. Evet. Kim Bilgisayar mı pis? Klavye mi pis? Affedersiniz klavye dediğim şu az önce tuşlarına bastığım var ya. O mu yoksa lavabo mu? Bence lavaboyu her gün ovuyoruz biz. Nereye bilgisayar ovuyorsun? Bilgisayar yapılan araştırmada, affedersin, oraya yapacağını git bu klavyenin üstüne yap, daha rahat, daha temiz, daha hijyenik yani. Klavyenin üstüne yapmazsak belki daha temiz kalır klavye, öyle de düşünüyoruz. Öyle ne yapıyorlarsa artık her türlü pislik bu musibette varmış. Demek ki bilgisayar karşısında yemek yemektense otur tuvalette yemek ye, daha sağlıklı. Ne kadar, bak ne güzel, bu çocuğun kafa iyi çalışıyor. Çok güzel, bravo evladım. Ama bunu zaten her zaman söylüyoruz yani, insanın şimdi çirkinleştirmeden konuşmaya çalışıyorum da kaba etleri pis değildir insanın. Evet, en temiz yerlerinden. Hiç ya, elinden daha temiz, hiçbir yerle temas etmiyor. Niye? Güneşle bile hiçbir temas etmiyor. Hiçbir yerle temas etmiyor mu? E tabi. Yani sonuçta düşün. her taraf bak, mesela bacak bir kat korunuyor. O iki kat korunuyor her yerde. Her yerde iki, ama bazıları donsuz geziyor. Onlar ayrı, onlar bambaşka bir boyuta taşımışlar. Onlar demek ki nasıl bir sistemleri yüzünden varsa. Yüzünden bile daha temiz insanın. Yani yüzün bile tozla, dumanla, egzozla şey oluyor. O hiçbir şeyle temas. Ama kaba etin neresi? İsmine niye kaba demişler? Işte. Kaba et neresi değil. Çünkü o bölge bölgedir. Yani bir, şöyle düşün abi. Şimdi bir alafranga tuvalet kaba düşünüyorum. Kısımları. Kaba kısım. Ama kaba demeyin ona. Alafranga kaba tuvaleti demeyin. Bir kısmı içeride kalıyor ya. Evet. Bir kısmı tam yüzey alanı oluşuyor. Hiç fark etmez. Ha. İçeride kalan kısmı etkilenir abi. İşi dışı bir benim gözüm. Bence onun adını da değiştirin. Kaba eti löpet yapalım. Löpeti mi? Löpet. Abi o da... Ya da hep et. O da olabilir. Hep et. O dükkan ismi olur bence. Güzel bir dükkan ismi. Hep et. Bence güzel güzel bak. Çünkü kaba et haksızlık ediliyor. Bence gereken iadeyi itibar yapalım. Yani o kaba et değil ya. Kabalık yok onun içinde. Onun içinde et var. Kaba kumaş gibi düşün Fahir sen bunu ya. Niye sen hemen pis bir şey diyorsun? Veya Amerikan. Olsa. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'nin sponsorunu sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Uzun zamandır Modern Sabahlar yeni esprileri için stüdyoya girecek diye haberler vardı. Ve işte Modern Sabahlar stüdyoda. Buyurun efendim. Evet, yepyeni bir köşeyle karşınızdayız. Buyurun. Artık Anadolu Hafriyat'ın gene herhalde sponsorluğu bunda da devam ediyor. Benim bildiğim kadarıyla. O. Köşemiz ne ona göre? Çünkü her şeye sponsor olmuyorlar benim bildiğim kadarıyla. Ya bu bizim şimdi magazin tadında ama yani tabii bunun kalitelisi. Kalitesi şey değil. Çok güzel. Kaliteli. O onunla ayrılmış, bu bununla barışmış. Yok, kesinlikle değil. Kalite kalite magazin ya da buram buram magazin gibi bir şeysi var. Şu anda üstünde tartışılıyor, içeride yayın kurulu toplantısından ne çıkacak onu bekliyoruz. Anadolu Hafriyat. Anadolu Hafriyat. Buram buram magazini sunar. Anadolu Hafriyat. Geceleri çalışırız. Buyur efendim. Evet. Hiç halim yok. Buram Buram magazini yapacak. Buram Buram magazinde gerçekten de tüm dinleyicilerimizin merakla beklediği, yıllardır beklediği şey artık hasret sona eriyor. Şöyle başlamak istiyorum. 3 değerli sanatçıyı konuk edeceğiz bugün. Bunlardan birincisi... Cevap sevgili, vermek istiyorum. Ver Oktay'cığım. Pop müzik mi yapıyor? Pop, bak 3 tane var. Evet, soru sordum bak, ama bak, hemen vereceğim bak, cevabımı. Türkiye'ye pop müziği getiren kişi. Kayahan. Kayahan mı? Yanlış şey tuşunu versene. Yanlış. Sadece o kadar versene. Bence çok güzelmiş. Kayahan mı? Değil. Türkiye'ye lounge müziği getiren sanatçı. Fire Önç mü? Maalesef değil. Ve Türkiye'ye evet, taş bebeği getiren sanatçı. Neyi? Taş bebeği mi? Taş bebek. Taş bebeği getiren ben taş biliyorum bebek. Ya. Ha, şey... Burçin Orhan mı? Maalesef. Ve şimdi o zaman tekrar A'dan Z'ye başlıyoruz. evet, A'dan Z'ye başlıyoruz. Pop müziğin idolü, Türkiye'ye pop müziği getiren sanatçımız Eşref Kolçak. Soner Arıca mı? Hayda. Doğru, evet, Soner Arıca. Tamam Ege, tamam, sevindin, tamam abi, biz de sevindik, yeter. Mayıs ayında yeni single'ıyla. Mayıs sıkıntısı mı? Mayıs sıkıntısı abla. Mayıs sıkıntısıymış. Tatlı bir şey kaçmış oraya. Single kaçmış, onu çıkartacaklarmış. Şimdi uzun süredir biliyorsunuz kendisi 3 yıldır Boğaziçi Peyzaj Restoran'da sahneye çıkıyordu. Şöyle bir açıklaması var. İlk defa aynı mekanda bu kadar uzun çalıştım. Kendi kendimin rekorunu kırdım. Aa, o bana dün mail olarak geldi. Kendi kendimin rekorunu kırdım. Sonra rejeden düzenli mail mi oldu? Valla ben de bu niye bana geldi diye şaşırdım. Bir kadınla fotoğrafı falan var. O mu? Evet, bir kadınla fotoğrafı var. Bir hanımefendiyle. O kadınla fotoğrafı var Oktay. Ne kadar mutlu. Soner Arıca hem Soner Arıca hem hayranları hem de Kadir İnanır adına bu mutlu haberi yayınımıza taşıdık. Tüm sevenlere acılarla yüreğimi kanattım. Söz vermiştin ama sen beni aldattın diyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çok, çok samimi cevap vermenizi istediğim bir soru soracağım. Ama lafı dolandırmacalar, başka yere çekmeler. Çekmeceler. Başladık işte bak, birinci dakikada bunu diyordu herhalde. Evet abi. Soruyorum. Sor. En son ne zaman ve hangi olay karşısında wow dediniz, teşekkür ederim. Süreniz başladı. Ben cevap veriyorum. Oktay kazandı, evet. En son biz hani bir ödül almıştık ya İstanbul'a gidip. Evet. Zaten. O ödül sırasında sunucular sahneye çıkarken bağırarak. Evet, sonuçlarını da gördük hep birlikte. Provokasyon dedikleri o. Adın çıktı ya, ben provokatöre. Bayağı oldu. Ben ondan beridir, ben zaten duymadım ondan beridir. Wow. İkinizin de samimiyetine inanarak cevaplarınızı kalbime yazıyorum. Buyurun. Buyurun canım, şimdi ben... saçma sapan konuşarak sizi ürküteceğim böyle. Yüreğinize sağlık, devam edin. Aynen, devam. Yola devam. Ege Kayacan'a teşekkür ediyoruz buradan. Değerli dost. Dost. Şimdi evet. Şimdi çok önemli, ben bu sanat haberlerini vermek zorundayım. Çünkü müzik severler, müjde, herkes şu anda elindeki işi gücü bıraksın, müzik marketlere hücum etsinler. Çünkü tamam, elimizde çok kısıtlı sayıda Şevket Uğurluer albüm var. Var. Not, not, not responsible. Not, not, not responsible. Oh. Şevket Uğurlu Erden Süzme Bal tadında şarkılar. Ne güzel. Süzme yoğurt değil miydi bence o ya? Bence çok güzel. Süzme, süzme bal da vardır. Süzme bal da vardır. Süzme. Her şeyin süzmesi güzeldir. Değil mi? Ne kadar güzel. Mesela süzme salak. Salak mı? Süzme salak mı? Eskiden öyle bir şey derler. Süzme salak denirdi mesela. Ama artık hiç bunlar kullanılmıyor günümüzde. Kullanılmıyor canım, böyle bu güzel sözlerimiz. Enayi lafı bile kalmadı artık. Hiç enayi. Burada çünkü enayi mi yazıyor? Böyle 20 yaş altında insanların birbirine enayi dediğini duymadım. Ya ben en çok üzüldüğüm şey... Pışık lafı kullanılmıyor ve kayboldu ya. Pışık diye ya. Bir şey kalmadı arkadan. Pışık kalmadı. Diye. Daha güzel bir laf var mı insanın neşesini var, yerine getiren? Var, pısık var. Neşesini yerine getiren. Ama o tadını kaçırıyor. Pısık, pısık, pısık, pısık, pısık. Tek kişilik bir olur laf mu? Ama pışık iki kişilik bir konuşmada rahatça kullanabileceğim bir laf. Her yaşta kullanılabilen bir şey. Bir de yani. O şöyle söylenmez mi? Pışık diye uzatılır. Şimdi bunu söylesen şey zannederler. Bir tane organ ismi mi söylüyor? Terbiyesizlik mi yapıyor? Ne... Apışı çağrıştırıyor da ondan apış, galiba. Apış, doğru. Apışık. Apış neresi ya bu arada? Apış. Göstermek gerekirse okuyacağız. Hayır. Hayır. Hayır orası. Hayır apış orası. Arası. Arası orası. Apış neresi? Gerçek apış neresi? Apış ben acaba ben tahmin ediyorum. Sonra bacak arasına denk geldiğine göre apış arası. Bacak işte o zaman. Bacak ama apışlar tıpış sesi çıkaran şeye apış deniyor. Hayır, o yapıştan gelir. Hayır, tıpış. Yapış yapış yapış yapış yapış yapış yapış yapış. Tıpış tıpış yürürken ne tıpış tıpış eder? Tıpış tıpış. Mesela trompet tram tram ederse. Evet. Apış da tıpış eder. Olur mu? Apış tıpış, apış etmez. Tıpış, apış tıpış apış tıpış. O bir noktadan sonra sıcakta yapış yapış. Alış, o zaman veriş, abi. Alış veriş. O zaman apış tıpış arası olur. Hayır, apış ya arası deniyor. Yani apışlar arası da değil. Demek ya ki. Ya vallahi ha, bir dakika. İkili bir organ bu. Yani doğru, organ değil. Çünkü apışlar arası dense mesela şey gibi olur. Direkler arası. O zaman olur. Mesela dirsekler arası falan oluyor ya. Ha ha. Doğru. Demek ki bu ikili bir şey. İkili bir şey. Ya da çoklu bir şey de olabilir. Bir de apış. Ama yok. Yeterince duydum, tamam. Ömrü hayatımda duymam gereken sayıda duydum yani. Bitti, bundan sonrası İngilizce'de fazla. İngilizce'de apıştrof diye bir şey yok muydu? Apıştrof. Kesme. Evet. Onun Türkçesi de kesme imi. İmi. Kesme imi. Değil. Kesme imi olur mu? Kesme. İyilik. Keski keski düz keski. Düz keski. Yan keski. Yan keski. Karga buru. Buyurun efendim. Not Not Not Responsible yeni albümü Süzme Bal tadında şarkılarla neler var ama. Süzme Bal'danmış ya. Not Responsible var. Şevket Uğurluyel uzun yıllardır müzik dünyasında olan bir insan olarak Gençlerle böyle sohbetler ediyor mu acaba? Gençler sohbet isim evet. Sohbetlerde albüm isimleri konusunda yorumlar yapıyorlar mı bu büyük ustaya? Ben cevap vereyim çünkü düzenli takip ediyorum ben programını. Sürekli gençler geliyor programına evet, ve şarkı söylüyorlar. Genç dediğin orada da minimum 50'den başlıyor. Ben en son genç olarak Yeliz'i görmüştüm orada. Öyle diyor. Şimdi genç bir arkadaşımız geliyor. Şimdi evet sevgili Yeliz. Yalan. Türkiye'nin ilk zenci sanatçısı. Ama orada yalan mı diyor, yavan mı diyor? Yalan. Yalan. Bence yavan çok daha güzel bir şarkı olurmuş. Yalan. Ne güzel söylüyorsun ya. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yeliz'in boşluğunu doldurabilecek tek sanatçıyım galiba. Yeliz'in tabii Türk pop müziğindeki şeyi yeri bir mihenk taşıdır. İkinci bir mihenk taşı daha geliyor. Ben daha çok geliyor, kafana geliyor ama. Lütfen. Lütfen. Ben de bir kafaya bir tuğla da siz koyun diye kafaya. Bu herifin kafaya bir tuğla da siz koyun. Ve sevgili Taş Bebek. Ya Taş Bebek'e geçmeden önce Şevket Uğurluer hakkında bir şey soracağım ben. Ver canım. Ne sorabilirsin? Bu, evet. Zenci mi Şevket Uğurluer? Ruhen. Ruhen zenci. Sadece aynen. Ruhen değil. Biz bu ülkenin zencisiyiz demiş. Biz bu öyle bir şey olaylardan sorumlu değil mi? Işıklar falan öyle gösteriyor olabilir. Evet geç falan. Şimdi Taş Bebek lakaplı gönül yazar. Gülüm ben. Gönül ha, o taş yazar, plak mıydı? Evet. Gönül yazar. Yeni yani yine yeni yeniden hem yıllar sonra. Hem Taş Bebek hem ihtiyar. Keşke intizar olsaydı orada ya. Hem Taş Bebek hem intizar. Muntazam. Ben sana söyleyeyim. Yeni bir albüm yapıyor. Sesimle, yorumumla Türk sanat müziğine yepyeni bir soluk getireceğimin inancına tam sahibim diyor. Tam vakıfım. Vakıfım, malikim diyor. İngilizceden mi çevirmişler bu cümleyi? Yani hakikaten süper bir albüm geliyor. Herkes şu anda ne yapacağını şaşırmış. Onu mu alayım, bunu mu alayım? Bu ay bütçeler sarsılacağı benzer. Soner Arıca bir yerden single çıkarıyor. Öbür taraftan Şevket Uğurluer. Hadi koş gönül yazar. Manyak gibi para harcayacağız. Oluk oluk akıtacağız. Ama değecek mi? Değecek son kuruşuna kadar. En azından ruhumuzu beslemek için. Yani nasıl mercimek pirinç alıyoruz? Bak pirinç dediğin Şevket Uğurluer. Mercimek dediğin gönül yazar. Soner Arıca da üstüne yani kaymaklı ekmek kadayıfı diyorum. Adeta. Ben. Adeta bir... Zevk şöleninde sarhoş olmuş insanlar sokaklarda çılgınca Soner Arıca şarkıları. Bak, o bitiyor tanesi. Şevket Uğurluer. Hop o bitiyor gönül yazar. Neler neler daha neler neler. Ben sana şöyle bir şey daha söyleyeyim. Kamur Arakkor'da. Kamur Arakkor'u biliyor musun? Gazetede böyle haberler çıkmıyor mu? Kamur Arakkor kim abi? Bu Thriller albümünün 25. yılı nedeniyle mi onlar da bir coştular? Vallahi herhalde bir şey Kamur var. Kamur Arakkor olur mu canım? Kamur Arakkor benim bildiğim en meşhur sanatçıdır yıllardır. Evet, evet. Hayır o senin dediğin Nurdan Torun ya. Oğlu yakışıklı Nurdan diye. Torun, 90'larda Nurdan coştu, Torun mu? Patladı. Kamur Arakkor hangisinin oğlu vardı bunun? Nurdan Torun'un oğlu. Ama Kamur Arakkor'un açıklamaları ilginç. Yani hemen ilginç alalım. Değil bomba gibi. Gençlere fırsat verilmiyor demiş. Elinde mikrofonla. Yani yakınarak mı söylemiş bunu kendisi? Tabii canım kendi bir genç. Şöyle mi demiş yoksa? İyi ki gençlere fırsat verilmiyor yoksa. Halimiz haraptı. Duma yanarız ki. Başka nasıl? Yüksel Uzel'den bir haber var mı? Sevgili Yüksel Uzel, Zekai Tuncalar neler neler. Şimdi başka bir haberle devam edelim isterseniz. Sen onu kendi kendine devam etsen Fahir'cim. Biz de bu sırada bir... Sen ya bir not responsible çalsan şurada var ya. Hiç sesimi çıkarmam ama çaldım. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay